jako Spectre. Disco Spectre Edno. Представяме ви дългосвиращата плоча на Балканто от новата поредица Disco Spectre. Disco Spectre 1. Албумът Disco Spectre 1 съдържа изпълнение на наши певци и групи. Екипът този път се е постарал да задоволи различни вкусове. Има песни в стиловете New Wave, Reggae, Melody Rock, Hard Rock, Funky. Ще слушате Благовест и Светослав Аргирови с песента Ненужен, популярната патешка история в изпълнение на Йорданка Христова, Васил Найденов с песента Само те обичам, Рубик Куб и Тоника Севе, дискотека с група Тангра. На страна Б, ако спреш, информация студио Балканто. До вчера Благовест и Светослав Аргирови. Група Диана Експрес с песента Труден въпрос. Вокална група Трик с Странна светлина. Една целувка, група Сигнал. И вокално трио М.